I ara sí que continuem el Tian al dia i continuem parlant de nutrició i saludant Àlex Pérez. Bon dia. Hola, molt bon dia, què tal? Doncs continuem avui i desfermant i desmentint, eh? Sí, el desmentidor. Sí. Avui què ens explica? Bueno, avui venia amb un exemple concret, però que és extrapolable, un munt de notícies o bulos o com li vulguis dir, que van rutllant per internet, que la gent ens rebotem als nostres grups d'adreces i tal. De reenviar, sí. És allò que es va estenent i arriben a ser veritats. I de vegades, a veure, són coses que realment clamen al cel, eh? Vull dir que, ojo amb això quan ens arriba alguna notícia d'aquestes, de difondre-la de forma alegre. Normalment són mentides. D'entrada, la majoria sí, de les vegades sí. Totes aquestes coses que igual són reenvios són mentides. Sí, el que passa que bueno, és molt fàcil entrar en el rotllo. Sí, jo ja no reenvio sí. ni demano que no em reenviïn, perquè bueno, és tan gran el nombre d'informacions que van per internet, sí, que és moltes. El que tu dius, no? Que hi ha molts bulos i que fins sí. A quin punt pots destriar. De no? Fet, mira, un dia recercant informació al respecte, hi ha una web que, diguem, que ara no recordo que l'adreça que tenia, que la seva finalitat era recopilar bulos que ja havien hagut per internet. Clar. O sigui, imagina't, no? Clar. Això, bueno, el volum de notícies llista, bulos sí, que existeixen. Sí, ja estaven no? Doncs, agrupades, però això per temes. Sobre alimentació, sobre política, sobre, què sé, premsa rosa, hi ha 40.000 coses, 40.000 temes determinats. Bueno, pues, avui m'agradaria parlar d'un, que va arribar sí. No fa gaire setmanes a les meves mans, rebotat per un familiar i tal, que li sí. Havia arribat a una amiga seva, vull dir, és això, no? És una xarxa. La red que... Pues l'havia arribat a una amiga, una coneguda seva, i que estava convençuda que era cert. I llavors, bueno, aquest familiar, com sap que bueno, que en un principi controlo, ho intento controlar una miqueta el tema, doncs sí. Me'l va rebotar i escolta'm, Àlex, què passa amb això? Va preguntar, no? Sí. Que potser és el que hauríem de fer tots. Pues sí, preguntar. Preguntar a algú que sàpiga, no? Perquè... O, a veure, internet és una font fantàstica d'informació que cal saber utilitzar. Llavors, en aquests casos, hi ha fonts oficials en les quals t'informen de les coses tal qual. Per exemple, mira, la AESAN, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, doncs té una pàgina web fantàstica en la qual doncs, bueno, pots recercar, si es parla d'algun ingredient, doncs posar el nom de l'ingredient, allà t'informa de bueno, la normativa que hi ha al respecte. Els... Però una marca pots posar també? No. No, a lo millor per marques no. Bueno, a veure, en el cas d'alertes alimentàries, si s'ha detectat, per exemple, alguna contaminació, alguna cosa en concret, doncs probablement surtin marques. Si no, no ho crec. Vale? Però poses el tipus d'aliment i és igual. Vull dir, la composició d'una marca a una altra pot ser molt, molt similar. Doncs això, l'AESAN amb això està fent una incidència molt gran perquè, clar, veu que la desinformació és molt gran i llavors, clar. Una miqueta des del mateix foro d'internet, doncs la intenció és que la gent estigui ben informada. Bueno, doncs aquest és un bulo que s'havia donat a conèixer sobre la Coca-Cola Zero. Què deia? Que deia que pel fet de que aquí en Europa doncs, contenia ciclamato, ciclamato és un edulcorant, ciclamato sòdico. Per compensar la falta de sucre, no? Sí, bueno, l'acero pues, és un producte d'aquests light, sí. I llavors, en lloc de posar-li sucre, com porta la Coca-Cola convencional, parlem de marca, sí. Avui l'ha tocat a la Coca-Cola. Sí, o qualsevol altre refresc. Però igual, bulos d'aquests afecten refresc, a qualsevol altra sí. Marca. El que passa que, curiosament, sempre afecta més a les marques, diguem, més grans. Importants, més grans, eh? Llavors, això, com la Coca-Cola Light, la Coca-Cola Zero, de quilocalories pràcticament zero. Vull dir, la Light per també. Això es diu així, per sí, això el que passa és que la Light no conté el ciclamato, en canvi la Zero sí. Això li dona unes característiques gustatives una miqueta més diferents, no? Vull dir, la Zero penso que és una miqueta més dolça, té una dolçor més intensa que la Light. Però a títol de quilocalories és... És bàsicament el mateix. Sí, són equivalents, eh? Em sembla que la Light posa que en té una I la Zero, que en té zero. Bueno, escolta... És que és una estratègia de màrqueting, sí, bàsicament. Sí, és que això és... No... A veure, entrant a filar tan prim, realment és... Sí, però em sembla que és una mica que paranoic. Em sembla que si mires la llauna, sí, sí. La zero no, sí, posa zero calories és, sí, i la llana... light et posa... Em sembla que et posa una o alguna cosa així. Ja 0,4, avui ho he estat mirant. Doncs 0,4, imagina't. 0,4 la light i la zero, pues, zero, vale? Bé, no ens vindrà de 0,4 calories. No, però a veure... No, és que ja et dic, és, ja entra una miqueta la paranoia, no?, tot això. No sé si és necessari. Llavors, això, aquest bulo parla de que en Estats Units aquest edulcorant, el ciclamato de sodio, no està autoritzat. Pels motius que sigui. De vegades també obeix a temes econòmics, vull dir. Ojo amb aquestes coses, les llistes que hi han de... D'aliments prohibits. D'aliments, d'additius, aquestes coses. A veure, no m'agradaria arribar a pensar que és el, diguem, el motiu principal, però de vegades sí que, més als Estats Units, amb el tema dels lobbies industrials i econòmics, que tenen molta força, pues, bueno, en Estats Units no està autoritzat el ciclamat el ciclamato sòdico. I en Europa, la EFSA, que és l'Agència Europea de Seguretat Alimentària, doncs sí que la permet. Els estudis que té l'EFSA per demostrar-ho doncs, són prou fiables i, evidentment, tots científics per bueno, creure que aquest additiu alimentari, aquest edulcorant concretament, no té cap tipus de risc per la salut. I es cura molt en salut en quant a quantitat. Vull dir, sempre els estudis que es fan sobre els components alimentaris i tal... Pues, són més alts del que després consumim. O sigui, sí, es fan estudis tant a nivell clínic amb animals de laboratori i després a nivell, una vegada sabés que bueno, això hi ha altres tècniques d'estudi, no? Després es fan estudis de seguiment a la població humana i bueno, ja fa molts anys que s'estava fent servir el ciclamat sòdic, perdona, i no s'ha detectat cap tipus de problema per la salut. Llavors, per centrar-nos en sí, el tema, el bulo consisteix el bulo era, dir, en què passa, la Coca-Cola Zero sí, a Europa sí. Té un component, un additiu que és el ciclamato sòdico, que és un edulcorant, i als Estats Units, perquè no està aquí està permès, llavors aquí tenim un gust diferent que als Estats Units, això és sí, un altre, llavors s'ha vist que la composició han fet estudis de mercat per aquesta marca, la Coca-Cola, s'ha vist que amb aquesta composició pues un gust, és un producte que agrada més. Estats Units però, no és... però la polèmica, a veure... La polèmica és, aquest bulo diu, què passa perquè als Estats Units, primer món, això... aquest component no el permeten. Europa i altres... segon món, no som tercer, però som segon, no som Estats Units. I altres països del tercer món, del suposat tercer món, doncs sí que es permet el ciclamat sòdic. Què passa? Que als Estats Units es cura més en salut que aquí, no? No. No és així. Vull dir, hi ha una normativa allà i aquí hi ha una normativa. Aquí es compleix la normativa que tenim i als Estats Units compleixen la normativa que tenen. I a partir d'aquí... I a la inversa també passa, suposo, no? Sí. Que aquí hi hauran productes que estaran prohibits o retirats sí, i que als Estats Units els fan servir, no? Correcte. Per exemple, parlem de la melatonina. Vull dir, és un suplement que es fa servir per evitar el jet lag, no? Aquí. No es pot fer servir? No es pot fer servir. Als Estats Units el trobes a qualsevol vitamin shop d'aquestes botigues de suplements dietètics que sí. Tenen, bueno, clar, la vida i lo por haver. També és comprensible, no?, que la gent que es troba amb aquest tipus de història, no?, ja sigui per internet, ja sigui sí. Entre la premsa, ja sigui on sigui, que et fa sospitar, no?, que dius, si en un altre país ho han prohibit, per alguna cosa serà. D'acord que també poden haver-hi qüestions econòmiques al darrere, però sí. Si més no és justificable, no?, la preocupació de... No, sempre... No, això ho trobo molt bé, vull dir, realment, que hi hagi inquietud, clar. El menjar és algun... A veure, bàsic, sumament important. Bàsic, clar. I salut, llavors, ojo amb el que mengem, però llavors... Torno a insistir, fiem-nos de les fonts d'informació fiables, no dels bulos ni de les pàgines web dubtoses. ¿Vale? Clar. Hi ha una sèrie de pàgines web oficials, suficientment contrastades per la comunitat científica, en les quals doncs, bueno, ens podem informar perfectament de si el que mengem és el correcte o el que no és correcte. ¿Vale? Molt bé. Llavors, no, jo, arrel d'això, de rebre aquest mail, doncs, sí. Doncs vaig dir, tate, anem a fer-ho bé. Ja, vaig escriure a la ESAN un mail en el qual explicava el tema. Escolta, mira, m'he trobat amb això. Què hi ha de ser, no? Vull dir, ja he vist la vostra informació al respecte, però, a veure, vull saber una miqueta detalls, la vostra opinió al respecte, no? Llavors, si em permets, llegiré la carta de resposta. Sí. és en castellà, eh? Aixan és l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària. En contestación a su escrito recibido por correo electrónico en esta Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición relativo al ciclamato de sodio, le comunico que todos los edulcorantes que se encuentran autorizados a nivel europeo están recogidos en una lista positiva. Vol dir que lo que surt és lo legal, eh? Lo que està autoritzat. Els que no surten, no... És que simplement ja ni els contemplen. No es contemplen, vull dir, no són additius legals, diguem, eh? En una lista positiva que garantiza que estos productos, utilizados en las condiciones de uso que se explican en esta normativa, van a ser seguros para el consumidor. La elaboración de estas listas se hace en base a los resultados de las evaluaciones de seguridad realizadas a estos aditivos. En nuestro país, la lista positiva de edulcorantes autorizados para uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización, se encuentra recogida en un Real Decreto, Sí. En concreto, el ácido ciclámico y sus sales, hablando del ciclamato sódico, que tiene el número CEE, E952, és el, això, és el nom, no l'E900, a l'etiqueta, sí. El més probable és que no surti com a ciclamato sòdico, sinó com a E952. I està permitida su adición a bebidas aromatizadas a base de agua, de valor energético reducido o sin azúcares añadidos, parlem de les begudes light, en una dosis màxima de 250 miligramos por litro. Que compleix, per tant, ho compleixen, no? Vamos, sense cap dubte. Actualmente, això és el més important, eh? Sí. Actualment existen en circulació per internet una gran quantitat de bulos, sin ninguna base científica, que lo único que pretenden es confundir al consumidor. Por ello, y para evitar futuras dudas, puede consultar todo lo relativo a seguridad alimentaria en la página web de la AESAN. I si tens una duda més concreta i no te'n surts o vols realment que... Comprovar si sí, realment... que sigui algú personalitzat, amb aquella dubte en concret, doncs agafes el servei que tenen, els escrius la seva dubte, la teva dubte, i ja està. I et contestaran en un plaç més o menys acceptable. Vull dir, no serà immediat, però en un principi, a veure, em sembla trigat potser 3-4 setmanes a contestar la meva pregunta. I a partir d'aquí... Molt bé. Que cadascú prengui nota del tema. Exacte. I que realment, si tens una inquietud i hi ha algú que t'està menjant per dintre, sí. Vull dir... O simplement, doncs, això, el dubte, no? De no saps si aquest, additiu, doncs, és prou bo per la salut o no, el que sigui. Sempre presta la informació que hi ha amb fonts fiables. Molt bé. Tu, com bona periodista, ho saps perfectament, no? Sí, jo, però no només els periodistes, això ho ha de fer tothom. Sí, i no només amb l'alimentació, sinó en general amb les qüestions que ens trobem per internet. Tu fixa't, el que passa que, clar, sí. Internet és, a veure, és una eina una miqueta perillosa de vegades. Tothom pot fer de periodista, ¿vale? Tu, en el moment que estàs difonent una informació, estàs fent de periodista. Bueno, això és un altre debat. Això no? És un altre debat, bueno, sí. Però estàs... Estàs comunicant informació. I aquesta comunicació pot arribar a molta gent. I això pot desencadenar, de vegades, pues, reaccions que no són... Basades en la falsedat, no? No són les més correctes. Correcte. Bé, doncs, com dèiem, recomanació principal, no només no és no fer cas als bulos, sinó d'assegurar-te si és un bulo o és una informació veraç. Això mateix. Aquí vindria a ser el missatge, no? Sí, sí. Doncs, Àlex, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Adéu, adéu. Y las tapo con pez y las pobres princesitas lloraban desconsoladas y su padre les gritaba que por favor se callaran. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás Italia, que las llevo hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa. Contento, me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Bailando en la playa estaban cuando apareció su padre con la vara de avellano en la mano amenazando. Fue tras ellas como pudo, tropezó con la botella que tenía genio dentro, que tenía genio fuera. Y ahora felices estamos. Y color incolorado, este cuento se acaba. Y resulta que este rey, que tenía tres hijas, las metió en tres botijas y las tapó con pez. Cuéntame un cuento, la enanita junta globos, la que vuela por los aires, la que nos seduce a todos. Cuéntame un cuento, el del ratoncito Pérez, que te deja cinco duros cuando se te cae. Que ya creo que estoy soñando. Cuéntame un cuento, con música voy viajando. Cuéntame un cuento, que todavía no es tarde. Cuéntame un cuento, que